Marcel Detman, a do niego dołączyli się panowie i pani z zespołu Factory Floor. W roku 2013 zadebiutowali swoją płytą, długo wyczekiwaną, bo wcześniej zdążyli już narobić nam smaku. Także przez to, że pojawili się w Polsce i grali naprawdę rewelacyjne koncerty. Nie wiem, szczerze mówiąc, co się dzieje z nimi teraz, ale wiem, że kiedy szykowałam to następne złożenie ponad podziałami gatunkowymi i w tym przypadku także ponad granicami, to bardzo się śmiałam. Jest oczywiście takie powiedzenie, że śmiech na planie oznacza smutek na ekranie, ale mam nadzieję, że to w ogóle nie dotyczy muzyki i że znajdzie się chociaż jedna osoba, którą także rozbawi to, że można połączyć kogoś, kto cały rytm wydobywa z siebie i tak naprawdę od jego predyspozycji, dyspozycji, kondycji zależy wszystko to, co usłyszymy na początku, a potem ten ktoś może stanąć do pojedynku z prawdziwym mistrzem maszyn. No i jak? Za te rytmy wydobywane po prostu dzięki umiejętnościom ciała odpowiada Hubert Zemler. No a oczywiście dołączył się do niego Aphex Twin z płyty, która pewnie została doskonale już rozpoznana przez jego fanów. Chociaż szczerze mówiąc nie jestem przekonana, czy została przyjęta jako rewelacja, odkrycie, czy też wydarzenie. Teraz będzie takie połączenie utworów, które zapewni nam tak zwaną higienę ucha. Odpoczniemy. Thank you. Aingele, ameidele, ameidele, aingele, lomira lege in tanzen. Ola Bilińska nagrała płytę, na której kołysanki widzisz i pieśni wieczorne, zebrane w słownikach wydawanych w Stanach Zjednoczonych, ale zaśpiewane przez Olę tutaj w Polsce, bo zresztą te śpiewniki wydawane w Stanach zawierają to, co można było usłyszeć w Warszawie i innych polskich miastach przed wojną. W Warszawie przed wojną 30% osób używało jidysz, więc co trzecia osoba na ulicy, upraszczając obraz. No i ten język był obecny po prostu w życiu większości Polaków. Bardzo pięknie wydana przy tym płyta. Goście także wspierający Olę w jej pracy. Warto zajrzeć. Premiera już za nami. 14 grudnia oficjalnie ukazała się ta płyta, ale 17, czyli jutro, w Warszawie koncert promujący album. Gdyby ktoś chciał, to na pewno znajdzie informacje w sieci. We'll be right back. Zaprasza AS. We'll be right back. Kiedyś było nagranie Quarrel, a po odpowiednim czasie Zamilska zrobiła Quarrel 2, Internal Defense, to podtytuł tego nagrania. Wcześniej oczywiście Caribou. Na stronie Polskie Radio PL / trójka cały czas można rzecz jasna sprawdzać tytuły. Zapomniałam przypominać o tym dzisiaj, wychodząc z założenia, że jest to oczywiste, ale jak wnioskuję z maili, nie jest to oczywiste, więc wystarczy znaleźć albo w zakładce audycję dwie literki PS, albo skorzystać z przejścia, które jest teraz na głównej stronie, teraz na antenie PS. Śmiało naciskając można wejść na naszą podstronę. No i oczywiście można też nas wykukać na Facebooku. Wprawdzie jeszcze nie włożyłam tam połowy playlisty, postanowiłam dzisiaj włożyć całość, ale pojawi się przed godziną drugą spis wszystkich utworów, no i będzie można sprawdzać, ale nasza strona ma teraz przewagę, strona Polskiego Radia, bo na naszej stronie można nie tylko sprawdzić, ale można także posłuchać. Pod warunkiem oczywiście, że utwory są wgrane do naszej bazy, a nasz dzisiejszy spis w dużej części opiera się rzeczywiście o te utwory, które już są w komputerze radiowym, ale było kilka takich przypadków, które jeszcze do odsłuchania nie będą, ale to nadrobimy za jakiś czas. Teraz płyta, która ukazała się jakiś czas temu, kontrapłyta jeszcze starsza, tak naprawdę Jacaszek bierze w kleszcze ściankę. Thank you.

Jacaszek z płyty swej dawnej, na której przerabiał czy przepuszczał przez swoją wrażliwość kościelne pieśni. Tak więc jeżeli w kimś obudziło się jakieś wspomnienie i nie mógł go ulokować, to tak, to właśnie kościelne pieśni. Ale w Kleszczach Jacaszka ścianka. Bardzo stareńkie piórko na naszej antenie się pojawiło. Na Facebooku i na naszej stronie już całkowity spis, kompletny tego, co w dzisiejszym naszym spotkaniu w PS się wydarzyło. Ta końcówka zdecydowanie melancholijna i taki nastrój też utrzymam już do samego końca, ale za 2 tygodnie, 30 grudnia, będzie to bezpretensjonalne, być może czasami delikatnie prostackie, 2-godzinne spotkanie taneczne, przygotowujące nas wszystkich do Sylwestra. Tak więc dzisiaj utrzymam nutę melancholii i raz jeszcze sięgam po płytę Oli Bilińskiej. Natomiast za 2 tygodnie słyszymy się i przez 2 godziny po prostu gram utwory, przy których można tańczyć. Nie do końca zawsze zgadzając się z ich wydźwiękiem, czy też takim brakiem pewnych walorów intelektualnych. Bardzo dziękuję za dzisiejsze 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Thank you. weiter. Meine Frau hat sich treuerig vergangen. In die Dine Zweigeluch, a roser zarter Strahl. Und a leichten Kusch getan, die Blättlich, die Kleine. Welche Hoben drömmeln dich, gehorch dem Nachtigall. Welche Hoben drömmeln dich, gehorch dem Nachtigall.